आशिकी में हद से गुजर जाने को जी चाहे, तेरे दिल में आज तर जाने को जी चाहे। हे आशिकी में हद से गुजर जाने को जी चाहे, तेरे दिल में आज तर जाने Choo-choo.